Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 28 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. To największy polski kontrakt zbrojeniowy. Dziś podpisanie umowy na dostawę systemu rakietowego Patriot. W tym serwisie też premier Mateusz Morawiecki, który liczy na kompromis z Komisją Europejską w sprawie sądownictwa. I o tym, jak resort zdrowia chce zachęcić pielęgniarki do pozostania w zawodzie. Wiele miesięcy negocjacji, dziś finał. Przed południem Polska podpisze umowę na dostawę systemu rakietowego Patriot. W piątek zostały zawarte umowy offsetowe z dwiema amerykańskimi firmami, które odpowiadają za budowę wyrzutni. Pierwsze elementy amerykańskiego systemu Patriot mają trafić do nas za 4 lata. Agnieszka Drążkiewicz. 2022 rok będzie rokiem przełomowym. Nasza armia dostanie 2 z 8 baterii Patriot. W każdej z baterii radar i 4 wyrzutnie. I będzie to przeskok technologiczny, mówił wczoraj, zapowiadając podpisanie umowy na Patrioty, premier Mateusz Morawiecki. To są systemy, które w sposób bezprecedensowy zapewnią nam bezpieczeństwo naszego nieba. W ślad za kontraktem idzie umowa offsetowa. Zapewnia transfer technologii i możliwość produkcji w Polsce najnowocześniejszego uzbrojenia zza oceanu. O znaczeniu umowy, którą dzisiaj podpisujemy, mówił także w trakcie wizyty w Afganistanie prezydent Andrzej Duda. To dziejowe wydarzenie, ale będziemy dostarczali także sprzęt bezpośrednio chroniący żołnierza. Będziemy nabywali nowe transportery opancerzone, bo życie żołnierza jest najważniejsze. Umowa na zakup Patriotów była negocjowana wiele miesięcy. Kierownictwo MON na razie nie zdradza wartości kontraktu, ale szacuje się, że pochłonie on kilkanaście miliardów złotych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki liczy na kompromis z Komisją Europejską po przedstawieniu przez stronę polską propozycji zmian w ustawach o sądach. To jest kwestia kilku tygodni lub paru miesięcy, myślę, że 3-4 miesiące najpóźniej, ale może już będziemy więcej wiedzieli za miesiąc, półtora, jaka będzie reakcja Komisji Europejskiej. Tak szef rządu mówił wczoraj w wywiadzie dla TVP Info, pytany o możliwość zakończenia sporu z Brukselą i formalnych działań komisji wobec Polski. PiS przedstawił kilka dni temu m.in. projekty nowelizacji ustaw o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. Sąd Najwyższy w wydanej wczoraj opinii ocenia, że zaproponowane przez PiS zmiany odnoszące się do procedury odwoływania prezesów sądów mają charakter iluzoryczny. Jego zdaniem zaangażowanie KRS w procedurę odwoływania sędziów nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia prezesów sądów i wiceprezesów przed politycznymi naciskami związanymi z groźbą odwołania ze stanowiska. Komisja Europejska analizuje zgłoszone przez PiS projekt. Jeśli chodzi o zmiany w sposobie odwoływania prezesów i wiceprezesów, to eksperci komisji zastanawiają się, jakie będą one miały znaczenie i jaki odniosą skutek, skoro już wcześniej część prezesów została odwołana. Jednak niektórzy urzędnicy uważają, że choć proponowane zmiany nie wychodzą naprzeciw wszystkim oczekiwaniom komisji, to mogą być podstawą do załagodzenia sporu Brukseli z Warszawą. Przewodniczący komisji mówił niedawno, że porozumienie jest możliwe tylko wtedy, kiedy każda ze stron idzie na kompromis. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ministerstwo Zdrowia chce zachęcić absolwentów uczelni pielęgniarskich i położniczych do pozostania w zawodzie. Mają temu służyć specjalne stypendia. Beata Gajlewska. Wstępne plany resortu zakładają, że każdy z adeptów pielęgniarstwa miesięcznie dostanie 500 zł stypendium i to przez 2 lata. Prawie 40% osób kończących studia pielęgniarskie nie podejmuje pracy w zawodzie, a średnia wieku pielęgniarek to 51 lat. Szefowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok podkreśla, że pielęgniarek musi być więcej. Liczba pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach szpitalnych wpływa na bezpieczeństwo pacjentów, samych pielęgniarek i cały proces leczenia. Pomysł Ministerstwa Zdrowia może być wstępem do poprawy sytuacji na rynku pracy w naszym zawodzie, podkreśla Elżbieta Budkiewicz, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych na Warmii i Mazurach. Jest to jeden z elementów, który może zatrzymać pielęgniarki albo pozyskać nowe osoby do zawodu. Jest szansa, że pierwsze stypendia będą wypłacane w październiku. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Władze Chin poinformowały prezydenta USA Donalda Trumpa o wizycie przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una w Pekinie. Postrzegamy to jako kolejny dowód na to, że nasza kampania maksymalnej presji tworzy odpowiednią atmosferę do dialogu z Koreą Północną, oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders. Według chińskiej agencji prasowej Xinhua, Kim Jong-un gościł w stolicy Chin od niedzieli do środy. I jeszcze w tym serwisie ograniczenia w ruchu ciężarówek w czasie świąt wielkanocnych. Dotyczą one samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Mają obowiązywać w Wielką Sobotę od 18 do 22, a w Wielkanoc i w poniedziałek wielkanocny od 8 do 22. cel jest jeden, bezpieczeństwo na drogach, tłumaczy szef Inspekcji Transportu Drogowego Alwin Gajatur. W czasie świąt jest na drogach sporo samochodów osobowych, ludzie wjeżdżają na święta, wracają, więc ciężarówki, te, które nie muszą, powinny pozostać na parkingach. Zakaz nie dotyczy tych ciężarówek, które przewożą na przykład żywe zwierzęta, artykuły spożywcze czy prasę. A na tych, którzy złamią zakaz, czekają kary. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. O sporcie Krzysztof Łaniewski. Ten mecz miał dwa oblicza. Nasi piłkarze po pierwszej połowie spotkania z Koreą Południową, w której dominowali, prowadzili 2-0 po golach Roberta Lewandowskiego i Kamila Grosickiego. W drugiej Adam Nawałka przeprowadził kilka zmian i oglądaliśmy zupełnie inną drużynę, pogubioną i tym razem zdominowaną przez rywali. Ci pod koniec meczu w dwie minuty wyrównali i mieli ochotę na zwycięstwo. W doliczonym czasie gry świetnym strzałem Piotr Zieliński dał nam jednak wygraną 3-2. Mecz podsumuje broniący w pierwszej połowie Wojciech Szczęsny. Trochę niepotrzebne te dwie bramki pod koniec spotkania pozostawiły taki drobny niesmak, ale też były one na pewno wynikiem zmian, które w oficjalnym meczu by się na pewno nie zdarzyły. Myślę, że w 45 minucie Robert by nie szedł przy wyniku 2-0, nie szedłby Kamil Glik, nie szedłby Łukasz Piszczek i trochę straciliśmy kontrolę nad spotkaniem w drugiej połowie, ale też fajnie, że strzeliśmy tą bramkę w ostatniej minucie, bo wróciliśmy na Stadion Śląski i wygraliśmy, także jest na pewno pozytywnie. Pozytywnie nastawiony był też debiutujący w kadrze Taras Romańczuk. Tak, myślałem, jak tu będzie, jak tu z chłopakami będę gadać, jak będę trenować. Chłopaki na codziennie też grają w najlepszych ligach i w Ligi Mistrzów, dlatego stres był, ale na pewno się przyzwyczaiłem do chłopaki, zobaczyłem, że chłopaki też mi pomagają i podpowiadają, dlatego dla siebie wyniosłem to te zgrupowanie jak na plus i na pewno jestem bardzo zadowolony. Romańczuk ma prawo być zadowolony, bo zagrał wczoraj naprawdę dobrze i kto wie, czy nie pojedzie na Mistrzostwa Świata. I zdaje się, że wraca z dwiema koszulkami. Tak. Bo wziął też od Kamila Glika. Tak mi się wydaje. Wczoraj grali też nasi grupowi jej rywale na mundialu. Japonia 1-2 przegrała z Ukrainą, Kolumbia 0-0 zremisowała z Australią. A co w najciekawszych wczorajszych meczach towarzyskich? Hiszpania 6-1 rozbiła Argentynę, Niemcy 0-1 przegrali z Brazylią, Anglia 1-1 zremisowała z Włochami. Kończąc wątek futbolowy, jeszcze o zwycięstwie naszej reprezentacji U21 1-0 z Litwą. W nagrodę nasi młodzieżowcy objęli prowadzenie w grupowej tabeli w eliminacjach Mistrzostw Europy. Mistrzostwa Europy właśnie teraz mają sztangiści i sztangistki. Miło nam informować, że złoty medal w kategorii do 53 kg wywalczyła Joanna Łochowska, a Marcin Gortat rzucił 12 punktów i zanotował 8 zbiórek w wygranym przez Washington Wizards 116-106 spotkaniu przeciwko San Antonio Spurs w lidze NBA. Znów o sporcie za godzinę. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Zapowiada się pochmurny dzień, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Na Pomorzu, na północy Mazowsza, Lubelszczyzny oraz wysoko w górach także popada śnieg. Wiatr wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Nad morzem, a także w górach dość silny i porywisty. Ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie równiutko 1000 hektopaskali. Dokładnie, co do zera. Temperatura od 2 stopni w Suwałkach, 3 w Trójmieście i Augustowie, 4 w Toruniu i Bydgoszczy, 5 w Warszawie, Łodzi i Lublinie, 6 stopni w Poznaniu i Pile, 7 w Szczecinie i Szklarskiej Porębie, 8 w Tarnowie i Rzeszowie, do 9 stopni w Katowicach i w Krakowie. Ma padać i pada. Chciałam powiedzieć, że jadę właśnie z Lublina do Opola Lubelskiego i jest regularna śnieżyca. Życzę wszystkim wesołych świąt. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Reneusz, mam dylemat. Mieć ciastko czy zjeść ciastko? Nasi klienci też mieli dylemat. Nowy sprzęt czy zakupy świąteczne? I co? I teraz mogą kupić sprzęt, a Saturn zapłaci za ich zakupy w supermarkecie. Na przykład kupując laptop gamingowy Omen z procesorem Intel Core i5, z grafiką 4 giga i dyskiem twardym 1 terabajt za 3699 zł dostaną 300 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Dobrze to ugryźliśmy. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Istoty gatunku ludzkiego po 40 roku życia tracą ostrość widzenia z bliska, wchodząc w fazę długoręczności, lub używają dwóch par okularów do czytania i chodzenia. A wystarczy sięgnąć po zdobycz cywilizacji, szkła progresywne JZO, by widzieć wyraźnie na każdą odległość. Jesteś po 40? Sprawdź swój wzrok.

Może zaczniemy od wczorajszego listu, o którym dzisiaj pisze prasa senatorów amerykańskich. 59 senatorów wystosowało list do polskiego rządu, ściślej mówiąc do premiera Morawieckiego, w którym to apelują o to, żeby rząd wprowadził kwestie majątków żydowskich do ustawy reprywatyzacyjnej. I Rzeczpospolita pisze, że jest to najsilniejszy w historii nacisk na Polskę w sprawie reprywatyzacji. I jak polski rząd się powinien, pańskim zdaniem, do tego apelu odnieść? Zgodnie z obowiązującym prawem, zarówno Rzeczpospolitej, jak i prawem międzynarodowym. Tutaj unikałbym jakichkolwiek histerii czy emocji. To stwierdzenie Rzeczpospolitej, że to jest najsilniejszy w historii nacisk, jak rozumiem, w odniesieniu do reprywatyzacji, bo takich nacisków Polska przeżywała od 1989 roku z różnych kierunków, bardzo, bardzo wiele. No i tutaj jedynie, co powinno towarzyszyć naszej refleksji, znaczy nas, polityków dzisiaj odpowiedzialnych za polskie sprawy, to spokój, i takim spokojem na pewno będziemy się kierować, znając pana premiera Morawieckiego. Wiem, że na pewno tutaj ewentualna odpowiedź nie będzie odpowiedzią pisaną czy wymuszoną nawet przez tak zacne persony jak 59, tak? 59. 59 senatorów Stanów Zjednoczonych, tylko będzie to odpowiedź, która będzie uwzględniała przede wszystkim obowiązujące w Polsce prawo, no i interes Rzeczpospolitej, bo tym się kierujemy na pierwszym miejscu. W tym liście podnosi się tak naprawdę jeden główny zarzut wobec projektu, który został przedstawiony wcześniej przez wiceministra Jakiego. Ten zarzut brzmi tak, że reprywatyzacja obejmuje wyłącznie obywateli polskich i w związku z tym nie mogłyby z niej skorzystać te osoby pochodzenia żydowskiego, które obecnie obywatelami polskimi nie są. Dotyczy to również ewentualnie organizacji żydowskich, które mogłyby występować o to mienie pożydowskie. Co pan sądzi na temat tego zarzutu? Czy Polska jest skłonna rozszerzyć tę kategorię? Jeśli chodzi o nasze wzajemne relacje, relacje pomiędzy rządem a Izraelem, no to my bardzo sobie tutaj cenimy i szanujemy głosy wszystkich naszych innych przyjaciół, no ale to jednak są relacje pomiędzy suwerennym i demokratycznym państwem, jakim jest dzisiaj Rzeczpospolita Polska, a w wypadku naszych stosunków z Żydami Izrael. Natomiast, no, panie redaktorze, naprawdę przy całym szacunku dla naszych partnerów, przyjaciół w Stanach Zjednoczonych, no, naprawdę my jesteśmy suwerennym państwem. No, ja nie wyobrażam sobie sytuacji odwrotnej. No, proszę sobie wyobrazić hipotetyczną sytuację, tak, że 59 senatorów polskich wystosowuje apel do prezydenta Trumpa, w którym upomina się o prawa słuszne skądinąd rdzennych mieszkańców Stanów Zjednoczonych, tak, na to, nie wiem, stanu Dakota Północna, bo tam jest w tej chwili spór między właśnie Indianami z plemienia Dakota a rządem federalnym czy stanowym, bo przez ich święte tereny, chyba Czarnych Gór, prawda, jest planowany rurociąg. No, ale może powinniśmy właśnie do Polski zaprosić jakiegoś wodza Irokezów albo Siuksów i wtedy no, wystąpić pan, w tej sprawie. Jednym z największych rozczarowań już w dorosłym życiu była informacja, zresztą, o ile się nie mylę, nawet za przyczyną pana redakcyjnego chyba kolegi, wydaje mi się, że to chyba dziennikarz Radiowej Trójki, być może się tutaj mylę, no jednak obnażał mit, że słynny polski Indianin Saad Ogg, który rzekomo urodził się w Kanadzie. Tak, była książka chyba Dariusza Rosiaka. Tak, no ale okazało się, że jednak ten syn wodza Chavanezów jednak nie był chyba do końca Indianinem, na pewno był Polakiem, miał dobre pióro, ukształtował rozpalone młode głowy wielu moich kolegów z mojego pokolenia. No mówiąc zupełnie poważnie, panie redaktorze, no, naprawdę jakby wracając do istoty rzeczy, jesteśmy demokratycznym i suwerennym państwem i w tej sprawie, w sprawie niezwykle istotnej i ważnej, będziemy kierować się własnymi decyzjami. No i interesem przede wszystkim naszego państwa. A czy to nie jest tak, że odsuwanie tej kwestii reprywatyzacji naraża Polskę na, w związku z tym, na dalsze naciski i może w konsekwencji oczywiście powodować... Tylko, że no taki jest świat, no będą naciskać. My musimy być na te naciski odporni, a tam, gdzie, uznamy, że w interesie Polski jest porozumienie i to porozumienie nie jest sprzeczne z obowiązującym w Polsce prawem, czy z samą metodą stanowienia czy tworzenia prawa. No, panie rektorze, ja nie wyobrażam sobie sytuacji, już jakby abstrahując od tego bardzo gorącego i takiego no, elektryzującego tematu, jakim są stosunki, szczególnie po tych wydarzeniach ostatnich tygodni czy miesięcy w naszych relacjach między Polakami. Wie pan co, ja miałem taką osobistą, olbrzymią satysfakcję, zaszczyt wręcz reprezentowania pana premiera Jarosława Kaczyńskiego podczas ostatniego spotkania w Jesionce pod Rzeszowem poświęconego pamięci wybitnego parlamentarzysty, senatora, pana marszałka Józefa Ślisza. I tam stowarzyszenie reprezentowane przez ministra Artura Balasza przyznało nagrodę tejże Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej, Stowarzyszeniu Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. O tym warto pamiętać, o tym należy mówić. Jesteśmy narodem, który... No tylko, żeby obie strony o tym pamiętały, bo to jest trochę tak, że my to podkreślamy, a z drugiej strony staramy się to przypominać. Element wdzięczności. I tutaj no, warto nigdy dosyć przypominania, że Polska była jedynym okupowanym krajem przez, uwaga, niemieckich, podkreślmy to, niemieckich nazistów, a nie jakichś ponadnarodowych dziwolągów, o których mówi się, że jacyś naziści. Niemieccy naziści, zbrodniarze, dokonali ludobójstwa na obywatelach polskich narodowości żydowskiej, a obywatele ich polscy sąsiedzi niejednokrotnie z narażeniem życia całych swoich rodzin, tak jak w wypadku rodziny Ulmów, swoich braci, sąsiadów ratowali. Oczywiście zdarzały się też zdarzenia no, nikczemne, ale nikczemnych postaci w żadnym państwie czy narodzie nie brakuje. W Polsce również niestety takie osoby się zdarzały, ale wyrokami państwa podziemnego, Armii Krajowej były takie osoby karane, mam na myśli tu szmalcowników. Natomiast zdecydowana większość społeczeństwa polskiego Żydom pomagała i obydwa narody, polski i żydowski, doświadczyły olbrzymich strat, olbrzymich cierpień z rąk, tak jak już mówiłem, niemieckich nazistów. Musimy o tym pamiętać. Nasza historia była historią szczególną. Kiedy płonęły stosy w Hiszpanii, w Portugalii, w Niemczech, 1494 roku, to Żydzi uchodźcy z całej Europy znaleźli swoje szczęśliwe miejsce w Polsce. Polin, nazwa dzisiaj Muzeum Poświęconego Historii Żydów, w hebrajskim oznacza, widzisz, szczęśliwe miejsce, tu jest twoje miejsce. I Izraelici tu żyli przez wieki, cieszyliśmy się, czasami bywało różnie, ale żyliśmy zgodnie i taką zgodę należy budować również dzisiaj po tych dramatycznych wydarzeniach niemieckiej okupacji. No, aby się tę zgodę udało zbudować, w zeszłym tygodniu, w piątek, doszło do tak zwanych czarnych marszów przeciwko zmianom w ustawie obecnie obowiązującej aborcyjnej, przeciwko ruchowi Zatrzymaj Aborcję. Pierwsze pytanie, na ile były to marsze pańskim zdaniem masowe? Rozumiem, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prowadziło monitoring, nadzór, jest spór, czy to były marsze masowe, czy to nie były marsze masowe? Panie redaktorze, po pierwsze tak, no wiosną już nastąpiło panu, tu naszą poranną rozmowę od samych takich trudnych nawet... temat, no, czarny marsz. No, rolą mi odpowiadając na pana panie ministrze, no możemy porozmawiać o wczorajszym zwycięstwie Polski nad Koreą. To też oczywiście jest możliwe. Było nerwowo, ale... I się dobrze skończyło. Jest to, co do pańskiego pytania, to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, to jest dobra okazja, żeby po raz kolejny podziękować wszystkim funkcjonariuszom, uwaga, funkcjonariuszkom, bo one też były bardzo mocno zaangażowane w ochronę tych wszystkich marszy. Jest rolą zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom. Z podróżnych, że tak powiem, sztandarów organizacji. I w tym wypadku też główną rolą policji MSWiA było zapewnienie tego bezpieczeństwa i to bezpieczeństwo zostało zapewnione. Czy te marsze były masowe? Nie wiem, jak na prawie 2-milionową metropolię, 20 tysięcy ludzi, to pewno dużo, jak na warunki polskie, ale bo tyle na tyle w szczycie, w kulminacyjnym momencie oceniała to warszawska policja. Ten marsz tutaj warszawski, były marsze również w innych miastach. W każdych z tych miast policja stanęła na wysokości zadania. nigdy dosyć, jeżeli jest ku temu okazja, aby za tę ciężką pracę naszym paniom i panom policjantom podziękować. No a panie, czy panowie, którzy w tych marszach również uczestniczyli, muszą przyznać, że pomimo różnych starań, bo dziś jest takie oczekiwanie naszych przeciwników, różnych organizacji, zapotrzebowanie na męczennika. No Boże, żeby ta policja w końcu wyjęła tę pałkę i kogoś zdzieliła, no bo jeszcze nie mogą tego doprosić. No niechże w końcu zaczną się te represje. Niechże ci siepacze Brudzińskiego zaczną nas pakować do radiowozów wywozić. No to wtedy będziemy mogli powiedzieć, faszyzm w tym kraju szaleje, w tym kraju, tak? No, demokracja zagrożona. No a tu pomaszerowały panie. Mają ku temu prawo, poprotestowały, a dzisiaj jedyną rolą moją jako szefa MSWiA i podległych mi służb zapewnić tym paniom bezpieczeństwo i takie bezpieczeństwo będziemy zapewniać. Wcześniej, jeszcze przed marszem, w kilku miejscach doszło to też do takich radykalnych organizacji, różnych organizacji, które się w Warszawie, to było Stowarzyszenie Antyfaszystowskie, przynajmniej tak się przedstawiało i po raz pierwszy chyba na taką skalę pojawiły się też bardzo silne hasła antyklerykalne czy antykościelne. Czy pan dostrzega wzrost tego typu nastrojów i ruchów? Nie, nie dostrzegam, panie rektorze, że takie nastroje były zawsze i jest pewna część społeczeństwa, tutaj te demony zostały uwolnione przez byłego wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej, jakiego pana Palikota, który przekraczając kolejne granice, kolejny tabak, pokazał ten margines, czy jakby uszlachetnił ten margines, nadając mu rangę taką polityczną i otwartą. Natomiast zawsze mieliśmy do czynienia z takimi postawami, takimi przejawami. Kiedyś bardzo usilnie nad tym, aby ich, że tak powiem, uszlachetnić i wyciągnąć, pracowała ta, chciałby się powiedzieć, kreatura stanu wojennego, jaką był Urban, tworząc ten tygodnik, który te postawy, że tak powiem, gloryfikował. Następnie czyli słynna postać byłego księdza. Czyli nie mamy do czynienia z czymś nowym, z jakimś nowym zjawiskiem. Zawsze gdzieś tam bulgotało pod powierzchnią życia społecznego czy politycznego, a za przyczyną wspomnianego Palikota, Urbana, był też taka wyjątkowa, paskudna postać byłego księdza i kapłana, dzisiaj chyba przebywającego w areszcie czy w więzieniu, oskarżonego o współudział, nie oceniam, czy to miało miejsce rzeczywiście. Nie, mówię o tym też członku ruchu Palikota, wydawcy takiego innego. Czy Fakty i Mity, tak? Tak, nazwisko tego człowieka, więc takie postacie były zawsze, takie postawy były zawsze. No teraz zostały, że tak powiem, jakby były ustygmatyzowane taką polityczną obecnością na A z drugiej strony, miasta. A z drugiej strony, bo jeśli się czyta, nie wiem, czy to Gazetę Wyborczą, czy ogląda się wielkie portale, to można mieć wrażenie, że z kolei narasta w Polsce fala brutalnego, brunatnego faszyzmu, neonazizmu i tam wszystkich złych rzeczy. Przejawem tego narastania jest kilku idiotów poprzebieranych w mundury SS-manów i odbywających jakieś sabaty ku czci Hitlera w lasach gdzieś na Śląsku. I cały problem sprowadza się do tego, panie redaktorze, że kiedy rozpętuje się histeria, tak jak miało to miejsce właśnie w wypadku tych wafelkowych nazistów, czy tak zwanej sprawy Lex Waluś, czyli zbiórki na Walusie. I ja deklaruję i zapowiadam z mównicy sejmowej, że no to zmieńmy prawo wspólnie, tak, z tymi, którzy wyrażają takie oburzenie i rozpoczynamy pracę nad zmianą tego prawa, no to się okazuje, że ta brunatna fala faszyzmu i antydemokratycznych postaw narasta, no bo Brudziński chce ograniczyć zbiórkę, dajmy na to, dla owsiaka, tak. Wysłuchają głosów tutaj innych organizacji i wycofaliśmy się z tych prac i teraz no, ciekaw jestem, co ci państwo będą mówić, jak znowu jakiś wafelkowy nazista zacznie organizować zbiórkę, nie wiem, na budowę pomnika czy renowację nagrobków, nie wiem, jakichś SS-mańskich zbrodniarzy, dajmy na to. Ale zespół do monitorowania działań faszystowskich pan minister powołał. Nie, no to kolejna bzdura i kolejne przekłamanie. Nie ma żadnego zespołu do monitorowania postaw faszystowskich. Rzeczywiście, za zgodą pana premiera Mateusza Morawieckiego, powstał zespół złożony z ekspertów prokuratury, policji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale tylko i wyłącznie do przygotowania propozycji zmian w obecnie obowiązujących przepisach prawnych. Tylko i wyłącznie, żadnego monitorowania faszyzmu czy innych postaci. To chcę jakby po raz kolejny to wyprostować. przygotowujemy takie zmiany. Ten zespół pracuje pod kierownictwem pana ministra Krzysztofa Kozłowskiego, wybitnego prawnika, doktora nauk prawnych, pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego. I jeżeli te zmiany zostaną przygotowane przez tych, którzy na co dzień z tymi postawami patologiczno-idiotycznymi, jak no nie, postawa gloryfikująca nie tylko faszyzm czy nazizm, ale również komunizm. Pamiętajmy o tym, że był to równie, jeżeli nie bardziej zbrodniczy system. Chcemy przygotować takie propozycje zmian w prawa. Jeżeli będzie na to akceptacja, to to prawo zmienimy. Jeżeli nie będzie akceptacji na zmianę tego prawa, no to dalej będzie tak, że prokuratura, chcąc postawić zarzuty tym idiotom spod Włodzisławia, musi dopatrywać się w bliskiej odległości drogi publicznej od tego zagajnika czy lasu, bo inaczej w świetle obecnie obowiązujących przepisów można uznać to za zgromadzenie niepubliczne, prywatne, a co za tym idzie, ci wafelkowi naziści za chwilę będą cieszyć się wolnością. Tu musimy zakończyć. Ale panie redaktorze, powiedzmy chociaż coś jednego optymistycznego. Szanowni państwo, samorządowcy, dzięki decyzji pana premiera Mateusza Morawieckiego i determinacji wojewodów do was popłynie w najbliższych miesiącach o 0,5 miliarda złotych więcej niż planowano. To jest ten pozytywny przekaz, a pierwszy przekaz był taki, że Polska wygrała z Koreą. Także mamy dwa pozytywne przekazy. 500 milionów popłynie do samorządowców i do tych najbardziej potrzebujących na drogi lokalne. Nawet 80% inwestycji może być finansowane. Zwracajcie się w tej sprawie do wojewodów. Moim gościem był Joachim Grudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Zapraszamy do reklamy. Spokój. Spokój. I jeszcze raz. Spokój. To daje pakiet przeglądów za 99 zł na 4 lata. Otrzymasz go przy zakupie Volkswagena Golfa z nowego rocznika z rabatem do 8000 zł. Pamiętaj, oferta jest limitowana i dostępna tylko w marcu, więc nie odkładaj decyzji o kupnie nowego Golfa na później. Rabat do 8000 zł czeka. Już dziś umów się na jazdę próbną. Volkswagen. Witamy na pierwszych Mistrzostwach Polski Aktywnych Kobiet 50+. Rozmawiamy ze zwyciężczynią. Dlaczego pani w takim wieku zdecydowała się na karate? Ale w jakim wieku? To pana zdaniem ludzie po 50 mają już się nie ruszać? No, oczywiście, że nie. Ale dlaczego akurat karate? Żeby pokazać, że kobiety, bez względu na wiek, trudno jest złamać. Vitrum Calcium to suplement diety, który uzupełnia niedobory wapnia w organizmie. Naturalny wapń z muszli ostrych wzmacnia kości i mięśnie, a dzięki witaminie D lepiej się wchłania. Vitrum Calcium. Nie daj się złamać. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sony 40 cali za jedyne 1690. Samsung 75 cali Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Romuald Wójcik. 18 podejrzanych o udział w narkotykowym gangu zatrzymali policjanci CBŚP. W styczniu na terenie czeskiej Ostrawy przejęli 34 kg groźnego narkotyku 4CMC. Teraz zatrzymano osoby, które zajmowały się praniem pieniędzy pochodzących z handlu tymi środkami. Prokuratura postawiła im 48 zarzutów. 8 mężczyzn trafiło do aresztu. Podwójne wyzwanie chce podjąć Marek Rybiec i do końca roku przebiec 4 pustynie oraz zebrać pieniądze dla poradni leczenia bólu w hospicjum onkologicznym w Warszawie. Do pokonania jest ponad 1000 kilometrów na Saharze, Gobi, Atakamie i nawet w Arktyce. Ulicami Paryża ma dziś przejść cichy marsz przeciwko antysemityzmowi. Będzie to wyraz potępienia zabójstwa 85-letniej Żydówki Mirel Nol, do którego doszło w stolicy. To kolejny atak antysemicki we Francji w ostatnim czasie. Kobieta została znaleziona w piątek w swoim domu we wschodniej części Paryża przez strażaków wezwanych do pożaru. Policja aresztowała sąsiada i jeszcze jednego mężczyznę, którym postawiono zarzuty. Według prokuratury zbrodnia ma podłoże antysemickie. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Niemcy dają zielone światło dla gazociągu Nord Stream 2. Kontrowersyjna inwestycja otrzymała już wszystkie niezbędne zezwolenia, jakich potrzebowała ze strony niemieckich władz. Korespondent Polskiego Radia w Berlinie, Waldemar Maszewski, relacjonuje, że informacje potwierdziło biuro prasowe Federalnego Urzędu do Spraw Żeglugi i Hydrografii w Hamburgu. Wcześniej podobne zezwolenie dotyczące niemieckich wód terytorialnych wydał Urząd Górniczy w Stralsundzie. Z prawnego punktu widzenia niemieckie decyzje oznaczają, że pomimo wielu protestów rosyjsko-niemieckie konsorcjum uzyskało prawo do rozpoczęcia budowy drugiej nitki gazociągu w obszarze niemieckich wód. Budowa gazociągu w niemieckiej strefie ma się rozpocząć w maju. Inwestycji sprzeciwiają się Polska, kraje bałtyckie i Ukraina. Powstanie Nord Stream 2 zwiększyłoby bowiem przesył rosyjskiego gazu bezpośrednio do Niemiec, po dnie Bałtyku, czyli bez pośrednictwa państw trzecich. Gazociąg ma być gotowy do końca przyszłego roku. Z jednej strony Gazprom zbiera zezwolenie na budowę wymagane przepisami prawa, z drugiej nie zamierza prawa przestrzegać. Rosyjska spółka odmówiła Ukrainie wypłaty 2 600 000 dolarów. Korespondent Polskiego Radia w Kijowie Paweł Buszko wyjaśnia, że Gazprom miał wypłacić tę sumę w ramach rekompensaty, którą Ukrainie przyznał sztokholmski sąd arbitrażowy. Rosjanie poinformowali też, że odmawiają wznowienia na Ukrainę dostaw błękitnego paliwa, do czego również są zobowiązani decyzją sądu arbitrażowego w Sztokholmie. Rozmowy mają być kontynuowane w kwietniu. Gazprom został ukarany za brak dostaw gazu na Ukrainę. PZU ukarane za opóźnienia w wypłacie odszkodowań. Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na największą polską spółkę ubezpieczeniową 1 700 000 złotych kary. Nowy element systemu emerytalnego ma ruszyć zgodnie z planem, przekonuje wiceminister finansów. Piotr Nowak powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że pracownicze plany kapitałowe wystartują z początkiem przyszłego roku. Do projektu ustawy o PPK zgłoszono w ostatnim czasie liczne uwagi, m.in. ze strony NBP i KNF. Informator ekonomiczny w Trójce po 9.30. Do usłyszenia. Pochmurny dzień przed nami, ale z rozpogodzeniami. Miejscami popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Na Pomorzu, na północy Mazowsza i Lubelszczyzny, a także wysoko w górach także śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, a także w górach dość silny i porywisty. Temperatura od 2 stopni w Suwałkach, 5 w Warszawie, Łodzi i Zamościu, 7 w Szczecinie i Opolu, do 9 stopni w Katowicach i w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Chciałem wszystkich zaprosić na targi Electronics Show! Będą Grywia, drony, najnowsze smartfony i tablety. Stacja kosmiczna, łaziki marsjańskie, roboty... Drogowe? Humanoidalne. Zapraszamy do Ptak Warsaw Expo na Electronics Show. Czeka na Was świat cyfrowej rozrywki, kosmiczne atrakcje, fascynujące pokazy, warsztaty naukowe i konkursy. Od 13 do 15 kwietnia bezpłatne autobusy z centrum Warszawy. Mediamarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 9. Piosenka dnia. The Decemberists. All for once in my life. Could just something go right? All for once in my life. Could just something go right? I've been waiting all my life. I've been waiting all my life. All through once in my life. No, prawie 5 minut to jest jednak kawał piosenki dnia. Tak się prezentuje w całej rozciągłości. W audycji do południa oczywiście spotkamy się ponownie z tym nagraniem. Zwykle o tej porze spotykaliśmy się z kandydatami do tytułu srebrnoustego. Dziś już nie. Bo wczoraj, no dokładnie o północy, zamknięto skrzyneczkę i teraz skrzętnie są liczone głosy, a my czekamy, czekamy, czekamy na werdykt. And I fell heavy into your arms. These days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. But I strong and use my head alongside my heart, so tame my flesh and fix my eyes, a tethered mind freed from the lies. And czekamy, czekamy, doczekam się. W przyszły czwartek będziemy wiedzieli już, kto jest srebrnoustym. A czy człowiek grający na banjo nazywa się banjistą? Bardzo dobrze. Wiedziałem, że tak będzie. Muzyczny rozkład jazdy. Zawsze zmyłka. I skacze na bungee z banjo. To byłoby coś. Christian Hanke. No dobrze, a my zaczniemy może od takich, no, mało spodziewanych słów. Nie mam za rizle, piosenki. Nie mam ni ganje aman, bażby mi sielo taman. Bo to jest zespół Dubioza Kolegi, który wystąpi na festiwalu Poland Rock, czyli dawnym festiwalu Woodstock, przystanku Woodstock. Bo ten festiwal także poszerza swoją tegoroczną ofertę artystyczną. Między 2 a 4 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą wystąpią właśnie goście z Bośni i Hercegowiny. Dubioza Kolegi. Będzie to dla nich powrót nad Odrę po tym, jak pojawili się tam poprzednim razem 6 lat temu. Ja nie rozumiem to, kako, ta owie nikadnikom niszta nije jasno. I sad nam je i gore nego i kada smo. Na vrijeme mislili sad ne bi bilo kasno. Ja nie rozumiem to. To ja przypomnę, że oprócz Dubioza Kolegi na Poland Rock Festival wystąpią w tym roku m.in. Goo Goo Dolls, Lao Tse, Krzysztof Zalewski, Francuzi z Inspektor Clouseau i Szwedzi z Arch Enemy z naszą ulubioną wokalistką Alison White Glass. Którą serdecznie pozdrawiamy. Pani o niebieskich włosach z uroczym aksamitnym głosem do usłyszenia w Kostrzynie. A gdański festiwal Soundrive dla odmiany nie chwali się jeszcze żadnymi wykonawcami, którzy zasilą tegoroczny repertuar. Zostało jeszcze sporo czasu, wszak to impreza odbywająca się nad Motławą na przełomie sierpnia i września, ale organizatorów tej kwestii wyręczają sami wykonawcy. I tak oto duńscy punkrockowcy zespołu Ice Age ogłosili swoje ogólnoświatowe plany koncertowe, a pośród 76 dat umieścili 30 sierpnia koncert w Gdańsku. Niby pan krokowcy, a jednak gitara trochę bardziej jak w The Cure, prawda? To ja powiem, że 4 maja ukaże się ich 4. płyta, zatytułowana Beyond Less, a kilka dni temu poznaliśmy 3. piosenkę zapowiadającą to wydawnictwo, zatytułowaną Take It All, i to jest właśnie to nagranie. Tu będzie śpiewane? Pan poczeka. Się poczeka, się załatwi, ja wiem. Trochę jak Bono. No, mamy taką mieszankę, taki eklektyczny zespół, można powiedzieć. I trochę The Cure, i trochę U2, i trochę różnych innych stylów, ale to wszystko do usłyszenia w Gdańsku 30 sierpnia. Prawdopodobnie, bo jak powiedziałem, to wszystko jest owiane mgiełką tajemnicy. Natomiast tu już tajemnicy żadnej nie ma. Już możemy zaczynać ostateczne odliczanie, czyli the final countdown. I wiadomo, o co chodzi? Chyba już tak. W ramach odbywającego się w Oświęcimiu Live Festival 16 czerwca na stadionie tamtejszego Mosiru wystąpi szwedzka grupa Europe. Ale my przekornie dziś, ponieważ spokojniejszy tydzień, zagramy coś, przy czym wiele nastolatek płakało, wzdychało, wzruszało się. Wielu nastolatków przestępowało z nogi na nogę. Poprosić do tańca, czy nie poprosić? No dobrze, powiedziałeś z nogi na nogi. Przestępowało w trakcie tańca. No tak, tak bywało. Potem te nogi bolały po tej dyskotece. Dziewczyny. Can't you see it in my eye? Well, this might be akurat nie śpiewają, to pan opowie dalej. Mm-hmm, to był utwór zatytułowany Carry z tej właśnie płyty. Ciągle jest. Chociaż oni cofają ten tapczan pewnie wciąż na koncertach, ale zagrają też utwory z nowej płyty. Walk the Earth to jest pewnik. No a tego samego dnia wystąpi także na Live Music Oświęcim Festival wielojęzykowa orkiestra. Orkiestr Dętych Rebel Babel z Lukiem i jego gośćmi, m.in. Marek Piekaczek, Bisz, Sarsa w Wieniu. No i dużo gości fantastycznych. To wszystko 16 czerwca. Czekaj, bo jeszcze. Jeszcze się wzruszasz. Jeszcze trochę. Nie wiem, dlaczego najbardziej wzruszające są zawsze instrumenty klawiszowe. Nie banjo? Banjo też. Dziękujemy, Krystian Hanke. Proszę. Muzyczny rozkład jazdy. Za 7 minut będzie 9. To jest ten moment, w którym mówimy Państwu do usłyszenia i że bardzo dziękujemy za czas wspólnie spędzony. A do usłyszenia mówią Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Po 9 Katarzyna Borowiecka. I audycja do południa. To nie banjo jest? No nie banjo. Nie. Ale ładnie grają. Mało tego, zaraz jeszcze pan zaśpiewa nawet. Something that mommy wouldn't want.